Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman. Radyo Havan'dan herkese merhaba. Bugün 17 Ekim Cuma, kültür sanat turu Çağla ile Çağla'da başlıyor. Nero'nun geleceğim dedi kalbimin sevgimin hakkından gelişimi. Acılar usandı, çığlıklar usandı, şarkılar usandı. Ondan ne kaldıysa kalbime dolandı. Bekliyorum gelsin, bir tek canım kaldı. Ateşe verseler dünyayı kaç yazar? Yanmadı kimse böyle. İçim kadar çekip gitsem bir gün silinsem dünyadan. İnan ki aşkım beni baştan yazar. Ateşe verseler dünyayı kaç yazar. Yanmadı kimse böyle. Benim içim kanar çekip gitsem bir gün silinsem dünyadan. İnan ki aşkım beni baştan. Haberlerimizle başlayalım. Bu akşam saat 10.30'da Hayal Kahvesi Arena Park'ta Bulutsuzluk Özlemi sahne alacak. Bir Bulutsuzluk Özlemi şarkısı dinliyoruz şimdi. Sözlerimi geri alamam, radyonuzda.

habersin ne Türksün, seni gören yollara dökülsün. Kul oldun, köle oldun, kurşun geçirmez cam oldun. Etkinliğimizde Mabel Matiz sevenler için. Mabel Matiz bu akşam saat 10'da Jolly Joker'de sevenlerini bekliyor olacak. Biz de bir Mabel Matiz şarkısı dinleyelim Sultan Süleyman radyonuzda. Kaç sene oldu zaman durdu, deniz aile hep aynı, dünya bilinmez, taş duvar aynı kaldı. Ümit öylece kaldı da ümit edeni söyle kim aldı. Kaç devir geldi, kaç nesil geçti, yürek öyle sevdalı, yollar kavuşmaz, hasretin ne tadı kaldı. Sabır öylece kaldı da sabredeni söyle kim aldı.

mecburen. İşe gitmek mecburen. Eve dönmek mecburen. Mecburiyetten. O sesleri of olunca, her kafadan ses çıkınca, şaşırınca bunalınca mecburiyetten. Mecburen, mecburen, mecburen, mecburen, mecburen, mecburen, mecburiyetten. Mecburen, mecburen, mecburen, mecburen, mecburen, mecburen, mecburiyetten. Etkinliklere devam ediyoruz. Tiyatro oyunlarından haberdar edelim biraz da sizlere. Bu akşam saat 10.30'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde Üstü Kalsın isimli tiyatro oyunu var. Bu ne hüzündür dostum? Ağlayan mı var sana? Bu ne acı bir şarap? Bu ne hüzündür dostum? Bu ne ıstırap? Ağlayan mı var sana? Bu ne acı bir şarap? Boşver aldırma, aldırma yaşa, aldırma yaşa, aldırma yaşa, aldırma yaşa. Düşündüğün şeye bak. Bir garip sen misin? Bir de dön bana bak. Senden farklı mıyım? Düşündüğün şeye bak. Bir tek sen bilirsin. Bir de Allah. Boşver aldırma, aldırma yaşa, aldırma yaşa, aldırma yaşa, aldırma yaşa. Tiyatro etkinliği de Koz Yatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesinde saat 20.30'da İhtiyar Balıkçı ve Deniz. Nerede görsem yan yana yan kaçar. Nerede görsem yan yan kaçar. Bana bakar güler gider. Nerede görsem yan yan kaçar. Nerede görsem yan yan kaçar. Bana bakar güler gider. Yanar kalbim ateş saçar. Kan ve keder dolar gider. Gâhi uslu gâhi dili. Gâhi uslu gâhi dili. Sunam senden ayrılalı. Gâhi uslu gâhi dili. Gâhi uslu gâhi dili. Sunam senden ayrılalı. Garip alemi görmeli. Benzim sarı sular gider. Yağmur olsam yağ yağ. Yağmur olsam yağ yağ. Terim gözyaşım toprağa. Yağmur olsam yağ yağ. Yağmur olsam yağ yağ. Terim gözyaşım toprağa. Veysel bağlanmış bir bağ. Gözyaşların siler gider. Aylin Aslım'dan bir şarkıyla devam edelim. Ben Kalender Meşrebim, radyonuzda. Ben kalender meşrebim. Güzel çirkin aroma.